پوڅومره مين او مرګي تخاندو د دار پسر و ازادي تخاندو پوڅومره مين او مرګي تخاندو د دار پسر و ازادي تخاندو چې خدای تا تل سوالو نا کو چی و خدای تا تل سوالو نا کو زکا خمارک د فدای تخندو د دار پسر و ازادی تخندو زکا خمارک د فدای تخندو د دار پسر و ازادی تخندو پوڅومره مين او مرګي تخندو د دار پسر و ازادی تخندو قرآن مون په جانان مینان مون په قرآن مون په جانان مینان هم زولنو هم یش رنگی تخاندو د دار پسر و ازادی تخاندو زولنو هم یش رنگی تخندو د دار پسر و ازادی تخندو پوڅومره مين او مرګي تخندو د دار پسر و ازادی تخندو مون خزانو وژنونه یې پرېږدو مونږ خزانو وژنونه یې پرېږدو مونږ د مینې پسرلي تخاندو د دار پسر و ازادي تخاندو مونږ د مینې پسرلي تخندو د دار پسر و ازادي تخندو پوڅومره مين او مرګي تخندو د دار پسر و ازادي تخندو غلامان نه یو چې ډالر خوښوي غلامان یو چې ډالر خوښوي مونږ مجاهد یو خپلواکي تخاندو د دار پسر و ازادي تخاندو مونږ مجاهد یو خپلواکي تخاندو د دار پسر و پوڅومره مين او مرګي تخاندو د دار پسر و ازادي تخاندو جمشید دغه د فطرت زمونږه جمشید دغه د فطرت زمونږه لار کی د دین هر سختی تخاندو د دار پسر و ازادی تخاندو لار کی د دین هر سختی تخاندو د دار پسر و ازادی تخاندو پڅومره مين او مرګي ته خاندو د دار پسار و ازادي ته خاندو د دار پسار